Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Oto słowo Pańskie. Niech Pan obdarzy was pokojem, drogie siostry. Czasami zdarza nam się ta przykra dolegliwość, kiedy coś nam wpadnie do oka. I cóż możemy na to poradzić? Najczęściej trzemy to oko, a ktoś, jak to widzi, to mówi: nie trzyj, bo to jeszcze gorzej sobie zrobisz. Pokaż to, bo co tam ci tam wpadło do tego oka, to ci wyciągnę. No tak po prostu jest. Jak coś nam wpadnie do oka, to jesteśmy bezradni. Im mniejszy okruszek, tym trudniej to zobaczyć. Jezus odwołał się do tego doświadczenia, wyolbrzymiając bardzo tę sytuację. Drzazga z jednej strony w jednym oku i belka w drugim. Pokazał przez to dysproporcję, przez tą dysproporcję pokazał sytuację człowieka, który sam żyje, żyjąc w grzechu, żyjąc w jakimś zakłamaniu, chce upominać i poprawiać innych. I tak jak drzazgi czy czegokolwiek, co wpadnie nam do oka, sam sobie nie wyciągnę, potrzebuję pomocy drugiej osoby, potrzebuję lustra. Tak to, co przeszkadza mi dobrze widzieć, może być usunięte przez pomoc kogoś, kto mi to uzmysłowi. Niestety jest tak często, że my wstydzimy się albo mamy tak wysokie o sobie mniemanie, że trudno nam prosić kogoś o pomoc, żeby nam pomógł pokonać to, co sprawia, że nie potrafimy dobrze widzieć. Bo kiedy mam taką drzazgę w oku, no to ani się na niczym nie skoncentruję, żadnej pracy nie wykonam. Muszę to usunąć ze swojego oka. I byłby nierozsądny ten człowiek, który mówiłby: nie potrzebuję twojej pomocy. Sam sobie poradzę. Prosić drugą osobę o pomoc to wyraz pokory, bo ludzie pokorni potrafią prosić o pomoc, ale pyszny, człowiek zadufany w sobie, zapatrzony w siebie, uważający, że jest najlepszy, że ma monopol na wiedzę, nie będzie prosił o pomoc. On będzie cierpiał bardzo, ale nikogo nie poprosi o pomoc, nie przyzna się do swojej słabości. I ta Ewangelia może być takim testem, sprawdzianem też tego, czy ja jestem pokorny, czy potrafię prosić kogoś o pomoc. Pomóż mi, nie radzę sobie. Czy raczej zbieram się w sobie, zaciskam pięści, cierpię okrutnie, ale nie przyznam się, że coś mi nie wychodzi. Bądźmy pokorni, bo im szybciej ktoś nam pomoże, tym będzie nam szybciej, lepiej żyć. szybciej będziemy zdrowi. Są takie rany, takie choroby, takie słabości, z którymi sami sobie po prostu nie poradzimy. Potrzebuję pomocy. Prosić kogoś o pomoc nie jest wyrazem słabości, ale raczej pokory, której życzę Wam wszystkim.